RRSO 7,45%. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny Pranobexu wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania, nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, znamoczonowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 września, minęła 17. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Wzbiera czwarta fala pandemii, to alarm dla niezaszczepionych. Na Jasnej Górze z okazji dożynek prezydent dziękował rolnikom za ich poświęcenie i pracę. Trzeci i ostatni dzień święta polskiej piosenki w Opolu. Z tygodnia na tydzień rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem. Czwarta fala pandemii przybiera na sile. Minionej doby stwierdzono 324 nowe zakażenia. Jak mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, w stosunku do ubiegłej niedzieli to wzrost o ponad połowę. Widzimy, że tych nowych przypadków coraz więcej niestety przybywa. Także widzimy wzrost ilości osób, które trafiają do polskich szpitali. To jest 500 osób na dzień dzisiejszy hospitalizowanych z powodu COVID-19. Także 60 osób jest podłączonych do respiratora, czyli ta zwiększona liczba zakażeń także przekłada się na ilość osób, które niestety muszą być hospitalizowane. Najwięcej nowych zakażeń wykryto w województwach mazowieckim, małopolskim i śląskim. Dobra informacja jest taka, że nikt nie przegrał walki z chorobą. Tradycyjnie, jak każdego roku, w pierwszy weekend września odbyły się dożynki jasnogórskie. Do sanktuarium maryjnego przyjechali rolnicy z całej Polski. Prezydent Andrzej Duda, dziękując rolnikom za ich pracę, podkreślał, że krajowa produkcja żywności staje się coraz bardziej konkurencyjna na rynkach unijnych, a polskie produkty zdobywają coraz szersze grono zwolenników. Polska wieś, która jak wielokrotnie to akcentuje, zapewnia nam, Polakom, bezpieczeństwo żywnościowe, a zarazem ogromnie ważną, rozrastającą się ku naszej radości część polskiego eksportu. Zwieńczeniem dożynek jasnogórskich była msza święta i pobłogosławienie wieńców dożynkowych na miejscowych błoniach. Autostrada A4 w Kleszczowie w powiecie gliwickim zablokowana. Nieprzejezdne są pasy w kierunku Katowic. Na miejscu wylądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, by pomóc jednemu z pasażerów, który źle się poczuł. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. I pozostajemy na Śląsku, gdzie strażacy z kolei walczą z pożarem w Jasienicy. To powiat bielski. Pali się składowisko części samochodowych przy ulicy Cieszyńskiej. Na miejscu jest 9 zastępów straży pożarnej. Nie ma poszkodowanych, ale strażacy cały czas walczą z ogniem. Polska pomogła kolejnej białoruskiej sportsmence, która trafiła w swoim kraju na listę wrogów ojczyzny. Olga Safronowa miała reprezentować Białoruś na igrzyskach w Tokio w jeździectwie. Jeszcze przed imprezą została z niej wykluczona. Jednego z jej koni podejrzewano o doping. Skrytykowała decyzję władz Mińsku i samego prezydenta Łukaszenkę. Ponieważ przebywała w Polsce, przeprowadziła tu badania antydopingowe konia, które nie potwierdziły zarzutów. Safronowa od polskich władz otrzymała wizę humanitarną. Do Polski udało się sprowadzić jej konie. Teraz ma nadzieję na start jako reprezentantka Polski. Odliczamy godziny do rozpoczęcia trzeciego dnia festiwalu polskiej piosenki w Opolu. Pierwszy koncert poświęcony pamięci Krzysztofowi Krawczykowi rozpocznie się o 20.15. Ale to nie koniec muzycznych emocji. W Opolu jest Monika Suszek. Moniko, powiedz proszę, co jeszcze jest zaplanowane na dzisiejszy wieczór? Piosenka literacka. To już tradycja polskiego festiwalu. Wieczorem usłyszymy znane utwory, często niekojarzone jako literackie. W koncercie wystąpią znani aktorzy, m.in. Anna Dereszowska, Katarzyna Dąbrowska, Jolanta Fraszyńska czy Olga Bończyk. Mam ogromną przyjemność, bo po raz pierwszy w życiu będę wykonywała piosenkę Hani Banaszak, którą zresztą ubóstwiam i zawsze była moją idolką z mojej młodości i będę śpiewała w moim magicznym domu. Piosenka bardzo trudna wokalnie i ogromne wyzwanie, ale mam nadzieję, że jeśli Hania usłyszy tę piosenkę w moim wykonaniu, nie pogniewa się, a wręcz mam nadzieję, że jej się spodoba moja wersja. O oprawę choreograficzną zadba Art Color Ballet. Początek koncertu Kwadrans po godzinie 22. Z Opola Monika Suszek, dziękuję za relację. A to był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie, pogodnie i bez deszczu. Taka pogoda w całej Polsce do wieczora. Niewielkie chmury mogą pojawić się jedynie na południu, ale nie powinno padać. Noc będzie chłodna, w wielu miejscach mglista. Na Podlasiu i Suwalszczyźnie możliwy spadek temperatury do minus 3 stopni. Najcieplejsza noc na zachodzie, tam do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Najważniejsi są ludzie, którzy tworzyli naszą historię. Warto poznawać losy tych, którzy tak jak my marzyli, planowali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do Nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. No koleżanki mówią, że w Falowcu jakaś katastrofa. No jeszcze nie, ale w każdej chwili się może wydarzyć. Aha. W pierwszym segmencie w klatce B sąsiedzi trzymają na balkonie krowę. Scena teatralna Trójki z Archiwum Polskiego Radia. Monika Milewska. Latawiec z betonu. Reżyseria Wawrzyniec Kostrzewski. Konkursowe słuchowisko na zbliżającym się festiwalu Dwa Teatry. Chyba wyjaśniłem zagadkę tej krowy. Aha! No, bo pani Basiu, tam jej jeszcze nie ma. Aha! Ale będzie. A. W roli inżyniera wizjonera występuje Piotr Adamczyk. A co pan? Nie ogląda telewizji? Jest teraz bezpośrednia transmisja. Tak? A meczu? Co teraz myśli o meczach? Może to było na Dwójce? Zapraszamy dzisiaj po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie ty widzisz siebie za pół roku, co? O, tu, na tym fotelu, z takim fajnym, nowym smartfonem z Media Expert, za który przez pół roku nie zapłacimy ani złotówki. Fajnie, co? No. RRSO 0%. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest już 8 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Sekcja sportowa kłania się nisko, a witają Krzysztof Łoniewski i Adam Malecki. W glorii i chwale wrócili do Polski nasi paraolimpijczycy. Liczą się oczywiście medale, ale ich postawa i upór w sporcie i w życiu wzbudzają podziw. Oto kilka wypowiedzi naszych herosów. Takie były zamiary moje i trenera, żeby osiągnąć złoty medal. Dla mojej rodziny, dla mojej żony Magdaleny i syna Tymusia. W głowie nie miałem nic innego, tylko to, że musi się udać. No fajnie, miło w końcu usłyszeć nasz hymn w czasie dekoracji. Dziękujemy Państwu za emocje, za walkę i medale. Kto wie, czy amputbol nie zostanie kiedyś dyscypliną paraolimpijską. Nasza reprezentacja piłkarzy po amputacjach szykuje się do Mistrzostw Europy, które zostaną rozegrane w Krakowie. Przemysław Świerczy, kapitan reprezentacji Polski, spełnia marzenia. Ogromna też taka radość. To jest takie spełnienie marzeń z dzieciństwa, bo przecież jeszcze jak miałem te dwie nogi, byłem takim małym żdącem i oglądałem mecze reprezentacji, to marzyłem o tym, żeby kiedyś móc zagrać z orzełkiem na piersi. Jako dwunożny się nie udało. Udało się jedną nogą. Brawo, brawo. W Krakowie trwają także Mistrzostwa Europy w siatkówce. Polacy ograli Portugalię, Serbią wczoraj po tiebreaku, a dziś zmierzą się z Grecją. Fajny kierunek wakacyjny, przyznał Wilfredo Leon w TVP Sport. No, w Grecji to co słyszałem, że tam jest bardzo gorące i bardzo dobre jesienia też mają tam dalej, czyli no kiedy będzie mistrz wakacji? Rimini to też ciekawy kierunek wakacyjny. 20 km od kurortu znajduje się Serra Valle, gdzie dziś zagrają z San Marino nasi piłkarze. W czwartek grali z Albanią, wygrali, a jedną z bramek zdobył debiutant Adam Buksa. Personalnie bardzo się cieszę z tej bramki. To był mój debiut w reprezentacji. Ciężko o lepszy debiut jak gol i wygrana reprezentacja, dlatego bardzo się cieszę. O grze reprezentacji porozmawiamy także z Bogusławem Kaczmarkiem. Byłego asystenta Leo Benhakera zapytaliśmy o podejście selekcjonera Paulo Souzy do rodzimej ekstraklasy. Była taka przebitka z jednego z meczów, który obserwował Fausa ze swoim kolegą ze sztabu, nie? Na stadionie Lecha. Znudzona mina głównego trenera i ziewający jego pomagier, nie? Słuchaj, kolego, my niepotrzebnie tracimy tutaj reprezentacyjny trenerski czas. Jak mogą być piłkarze z polskiej ekstraklasy, jak to jest ogórek, czyli mizeria. No i co państwo o tym sądzą? Proszę dzwonić 22,7 trójek, czy Paulo Sousa powinien bardziej czerpać z rodzimej ekstraklasy i korzystać z naszych piłkarzy grających właśnie w ekstraklasie. Czy słuchać Bobo Kaczmarka? Przeciwieństwem mizerii jest Wojciech Nowicki, nasz złoty młodzież z Tokio. Zdobył medal na ulicach w Białymstoku, jest rozpoznawalny. Ludzie się obracają, albo na przykład dziś była taka sytuacja, że pewien pan mnie minął, zawrócił się, podbiegł mi, pogratulował, więc no to jest no bardzo miłe, bo uważam, że wiadomo, zdobywamy medale indywidualnie, ale też to robimy dla kibiców, żeby kibice właśnie mieli te emocje, tą radość, żeby się cieszyli z naszych sukcesów. Przypuszczam, że Wojciech Nowicki nie jest rozpoznawalny tylko na ulicach Białegostoku, ale już całej Polski. Ja go spotkałem w Warszawie, też go rozpoznałem. Zajmiemy się dzisiaj także tenisem. Odwiedzi nas Lech Sidor, ekspert tenisa w Eurosporcie. O piłce reprezentacyjnej porozmawiamy z Dariuszem Tuzimkiem, felietonistą wirtualnej Polski. WLT Espania pod lupę weźmie Henryk Sytner. Zajrzymy także za ocean, do siatkarzy do lat 19, którzy zostali mistrzami świata, a także do Łukasza Koszarka. To oczywiście, no, koszarek to koszykówka. Proszę zostać z nami do godziny 19. Adam już mówił o numerze telefonu do nas. Przypominamy 22,7 trójek w każdej sportowej i okołosportowej sprawie. Ela Różycka na posterunku, a teraz najważniejsze informacje sportowe z kraju i ze świata. Do zobaczenia za 3 lata w Paryżu, powiedziała burmistrz Paryża Anne Hidalgo, a to oznacza, że w Tokio zakończyły się Igrzyska Paraolimpijskie. W klasyfikacji medalowej zwyciężyli Chińczycy, zdobyli 207 krążków, w tym 96 złotych. Pokaźny dorobek, trzeba przyznać. Polacy zajęli 17 miejsce, 25 medali, w tym 7 złotych, 6 srebrnych i 12 brązowych. Przypominamy, że nasi piłkarze zagrają dzisiaj w Cerda Vale San Marino w kolejnym meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Ostatnio grali 4-1 Albanię w Warszawie. W środę zagrają znów w Warszawie z Anglią, a dziś rozpoczynają o 20:45. Kwadrans wcześniej w Krakowie na Mistrzostwach Europy reprezentacja siatkarzy zmierzy się z Grecją. Na inaugurację pokonali Portugalię, wczoraj po tej breku Serbię. Dziś na tapetę wezmą Greków. Początek 20:30. W Formule 1 Grand Prix Holandii wygrał ku uciesze kibiców latający Holender Max Verstappen z Red Bulla. Podium uzupełnili kierowcy Mercedesa, drugi był Brytyjczyk Lewis Hamilton, a trzeci Fin Valtteri Bottas. Robert Kubica z Alfa Romeo Racing Orlen na 15 pozycji. Polak zastąpił zakażonego koronawirusem Fina Kimiego Raikkonena. W Ekstralidze Żużlowej czas na play-offy. Od 16:30 jadą Stal Gorzów z motorem Lublin. No i to goście. Lublin 19:1 prowadzi. O 19:15 Unia Leszno, która broni tytułu, która wygrywała 3 razy z rzędu w ostatnich latach, pojedzie z najlepszą w rundzie zasadniczej Spartą Wrocław. W kolarstwie we Vuelta Espania kobiet na 6 miejscu imprezę ukończyła Katarzyna Niewiadoma. 4-dniowy wyścig wygrała najlepsza obecnie kolarka na świecie, holenderka Amenik van Vleuten. Przerwa, i, tak? Tak, przerwa, za chwilę o piłce nożnej reprezentacyjnej. Zapowiadaliśmy rozmowę z Bogusławem Bobo Kaczmarkiem. Były piłkarz, obecnie pracujący z młodzieżą Gdańsk, trener. Był asystent w kadrze Leo Benhakera. Pokusił się o ocenę dotychczasowej pracy Paulo Souzy. Więc jaka jest to ocena, panie trenerze? Moja ocena jest jedna. No, suma błędów i różnego rodzaju prób, eksperymentów się wyczerpała i jesteśmy teraz w decydującym momencie, gdzie te mecze, dwa obligatoryjne czy pewne zwycięstwa i później mecz trzeci z Anglią, zakładając minimum 7 punktów w tych trzech meczach, da nam nadzieję, że możemy ograć w walce o drugie miejsce barażowe Węgrów, ale tak w 100% nie można niczego założyć, bo piłka ma swój czar, urok i misterię. San Marino, brzydkie słowo, formalność, nie? Ale to należy liczyć od 5-0 w górę, bo tak to wygląda. Reprezentacja trenera Gakera pobiła rekord 10-0 w San Marino. Drużyna Paulo Sousy też w tej chwili ma pewien dyskomfort, mam na myśli urazy. Od dawna nie można korzystać z Milika. Piątek, to uraz kostki, to jest zawsze urazem takim niepewnym. Piotrek Zieliński. Zieliński to najlepszy mecz w reprezentacji Polski rozegrał w Gdańsku na meczu Polska-Dania, ale to był lat temu. Inny człowiek na poli, inny piłkarz dla reprezentacji. Oby też wydobrzał. Są różne inne problemy, duży niepokój budzi to, co się dzieje w polskiej defensywie. No przecież my straciliśmy tych bramek do tej pory wiele po prostych błędach, gdzie w drużynie Rzęczka, a wcześniej Nawałki, defensywa to była monolitem i była silną formacją reprezentacji. Oprócz tego, że dobrze broniliśmy, to jeszcze stwarzaliśmy przy stałych fragmentach mnóstwo sytuacji. Myślę, że Sousa sam na to zapracował, bo jak mówił Napoleon, na wojnie najważniejsza jest kuchnia i informacja. Kuchnia to formy, treści, środki, materiał ludzki, a informacja to, co wszystko, co człowiek jest w stanie w krótkim czasie wydobyć ze środowiska, w którym przyszło mu pracować. A tu Sousa i jego sztab siedmioosobowy, międzynarodowy, myślę, że zaniedbał wiele spraw. Stąd jego działania często przypominały taką niemiecką metodę ruk-suk albo na chybił trafił, nie? Czy pan uważa, że Paulo Sousa jest trenerem, który wyciąga wnioski ze swoich błędów? Czy pan w ogóle rozumie, jaki jest jego klucz w działaniu? Myślę, że on bardzo ładnie się prezentuje. To jest gość, który jest na dorobku swojej kariery reprezentacyjnej. Przede wszystkim pierwszy raz przyszło mu pracować w reprezentacji. Ja, dla mnie takim symptomem przed meczem Polska-Węgry była wypowiedź prezesa Federacji Węgierskiej. Wy macie trenera klubowego, my mamy trenera reprezentacyjnego, dlatego my przynajmniej zremisujemy ten mecz. I ten prezes się wcale nie pomylił. Sousa do tej pory zbierał doświadczenia. To był doskonały piłkarz, natomiast nie zawsze przekłada się to na pracę klubową czy reprezentacyjną. I Sousa tutaj, mówiłem o tym Napoleonie, o tych informacjach, zaniedbał tą najważniejszą rzecz. Ja mam ścisły związek z piłką holenderską od 1995 roku, kiedy pierwszy raz pojechałem tam na staż. Benhaker to mój szef. Poznałem Hiddinga, Van Hala, Van Hanegena, Arihana, adwokata. Hidding powiedział taką ważną rzecz, a to gość, który osiągał sukcesy z reprezentacjami Australii, Rosji, Korei i Holandii. No bo w reprezentacyjnym układzie prowadzał przynajmniej te reprezentacje do 1/16, co w przypadku Australii było na pewno osiągnięciem, a ograł jako zespół z Oceanii Amerykę Południową, Urugwaj. I on powiedział taką ważną rzecz: jak pracujesz w innym kraju, to musisz otaczać się ludźmi też ze swojego środowiska. I podał taki przykład Igora Korniejewa. To Rosjanin, który grał w Barcelonie, później w Feyenoordzie. Mówił po holendersku i mówił po rosyjsku, oczywiście z racji urodzenia, mówił też po angielsku. I on był pierwszym źródłem informacji w drużynie Rosji, ale powiedział: to jest niesłychanie ważna rzecz, kulturowo się zbliżyć do tego. Co on zrobił w Korei? Zawiesił rozgrywki i półtora roku reprezentacja była drużyną klubową, gdzie dostał piątkę od Francji na początek. Nazwali go Koreańczycy, jak u nas kiedyś było 0-7, zgłoś się i widzę, przegrał tam z Eintrachtem, to było, nazwali go trener GUS 0-5, nie? No ale mówię o tych właśnie rzeczach i tu zostało to zaniedbane. Ja, co zrobił Leo Benhaker? Poprosił, żeby w sztabie byli goście tacy jak Dziekanowski, Adam Nawałka, bo to jest najważniejsze źródło informacji. To jest budowanie więzi emocjonalnej, to jest tworzenie ściśle określonych interakcji. Trzeba i mentalnie, i duchowo wczuć się w puls tej drużyny. Tu tego, myślę, zabrakło, stąd ta ilość pomyłek czy eksperymenty najlepiej sprawdzają się w laboratorium, ale czasami można wylecieć w powietrze. Chciałem pana o Anglików zapytać. Jak pan myśli, ten pierwszy mecz równie dobrze mógł być zremisowany, no ale w międzyczasie Mistrzostwa Europy, to są wicemistrzowie Europy. No czy to jest tak naprawdę mecz, który można w jakiś sposób nawet może postarać się wygrać? To pobożne życzenie wszystkich kibiców, ludzi sympatyków piłki, którzy dobrze życzą tej reprezentacji. Czym jest przewaga Anglii? W kontynuacji. Trener Southgate ma za sobą wiele spotkań rozegranych w różnych personalnych ustawieniach tej drużyny. Jest konsekwencja w działaniu, jest to, co się nazywa kontynuacją. Wcześniej reprezentacja do lat 21. Oczywiście, nie dzieje się z przypadku. My mówimy cały czas o polskiej myśli szkoleniowej. Świat nam ucieka, ja nie mam nic przeciwko temu, że jest szkoła Białej Podlaskiej. Coraz więcej trenerów ma licencję pro. Chciałbym, żeby ilość przełożyła się na jakość. Jaka jest jakość? To widzimy byle jakość polskiej ekstraklasy, gdzie chłam z całej Europy przyjeżdża tutaj i pracują za gwiazdy. Hiszpanie trzecioligowi czy piłkarze z Bałkanów. Czy tutaj pan rozumie Sousę, że ekstraklasy nie bierze pod uwagę? Była taka przebitka z jednego z meczów, który obserwował Sousa ze swoim kolegą ze sztabu, nie? Na stadionie Lecha. Znudzona mina głównego trenera i ziewający jego pomagier, nie? Słuchaj, kolego, my niepotrzebnie tracimy tutaj reprezentacyjny, trenerski czas. Jak mogą być piłkarze z polskiej ekstraklasy, jak są takie drużyny, że jest młodzieżowiec z obligacji, a reszta wszystko to swoista wieża Babel, wie pan? To jest ogórek, czyli mizeria. Wracając do Sousy, musimy skorzystać z tego wszystkiego, co nam dała natura, że mamy piłkarza, jakim jest Lewandowski. Robocop to jest mastermind rozwiązań na boisku. To nie bierze się z niczego. To są dziesiątki powtórzeń w treningu indywidualnym. Na szubienicach piłka wisi, ileś powtórzeń. Zgodzę się z Gortatem, który mówił, że zanim został dobrym podkoszowym, to w treningu indywidualnym w NBA uczyli go trzech pierwszych podstawowych kroków, żeby później powalczyć z tablicą i z obręczą. I tutaj Lewandowski przykład, jak trening indywidualny może wpłynąć na to wszystko, co się nazywa maestria, kunszt. A w przypadku Lewandowskiego, no najlepszym napastnikiem na świecie jest i Lewandowski. To trzeba wykorzystać lewego i kilku graczy grających w dobrych, markowych klubach. Zrobić z tego drużynę. Tyle Bobo Kaczmarek, jak zwykle bardzo barwny i ciekawie opowiadający. Pan Bogusław Kaczmarek powinienem był powiedzieć. A w studiu już pojawił się Dariusz Tuzimek z Wirtualnej Polski. Dzień dobry, Darku. Dzień dobry. Na razie się tylko witamy. Adam, powiesz o Żurnu i po piosence zaraz wracamy do tematu reprezentacji Polski. Tak, Stal Gorzów jedzie z motorem Lublin i to Lublinianie prowadzą 24-18. korzystamy z wycieczki weekendowej od kilku lat i chciałbym, żeby pani redaktorom przekazała, żeby w końcu zaczęli mówić o piłce ręcznej, bo w piątek zaczął się kolejny sezon, może tym razem z kibicami. Jeżeli chodzi o piątkowe spotkania, dziękujemy przede wszystkim za ten telefon. Gwardia Opole 27-32 przegrała z Chrobrym Głogów w spotkaniach sobotnych. Pogoń Szczecin 20-34 uległa Vive Kielce, to żadna niespodzianka. A Piotr Kowianin pokonał Wybrzeże Gdańsk 26-23. Dziś Zagłębie Lubin 25-23 pokonała Stalmielec i piłkę ręczną zamieniamy na piłkę nożną. Tak, Dariusz Tuzimek jest naszym gościem, felietonista wirtualnej Polski, dziennikarz. Football Face? Tak, dzień dobry, witam ponownie. No i autor książki o Robercie Lewandowskim, który nawet po przeczytaniu książki nie zaczął grać gorzej. Tak, to lepiej. No, ja się najbardziej ucieszyłem to się z tego, że jako autor książki Lewandowskiej, jak wygrać marzenia, usłyszałem taką wypowiedź Adama Buksy. Nie wiem, czy widzieliście po meczu, kiedy ten Buksa, który debiutował w reprezentacji, strzelił bramkę i mówi, że on jest bardzo szczęśliwy z tego, że zadebiutował, bardzo szczęśliwy, że strzelił bramkę, a dla niego to jest spełnienie marzeń, że on zagrał z Robertem Lewandowskim w jednej drużynie. I tak sobie pomyślałem, no to jest jak z mojej książki historia o takim dzieciaku, który chciał grać tak jak Robert i tak sobie myślę, że poza tym, że my te mecze oglądamy, tak się nakręcamy nimi, cieszymy się jak Polska wygrywa, martwimy się jak przegrywa, to gdzieś jest taki, gdzieś jest to takie ziarno zasiane, że dzisiaj dzieciaki wracają do szkół, zastanawiają się, czy grać dalej w piłkę, czy chodzić do tych szkółek, czy biegać, czy uprawiać sport. I taki Robert, który jest w świetnej formie, który pokazał no, akcję mistrzostwo świata po skrzydle i wrzutka do Krychowiaka, to sobie myślę, że to jest taki no, niesamowity bodziec dla tych wszystkich młodych chłopaków. Idźmy na blisko, grajmy jak Robert, bądźmy jak Robert, mamy swojego polskiego idola. Jakby ktoś chciał więcej o takich historiach poczytać, to zapraszam na stronę jakwygraćmarzenia.pl. Tam jest trochę więcej takich historii. Adam Buksa, który w pewnym momencie zastanawiał się, czy wybrać tenis, podobno sobie świetnie radził, czy piłkę nożną. Wybrał piłkę nożną i tak zastanawiałem się, czy byłaby ta fajna historia z nim związana, gdyby nie kontuzja Arkadiusza Milika i Krzysztofa Piątka. Myślisz, że Adam sobie wywalczył gdzieś tam miejsce w reprezentacji w ten sposób? Po tym meczu? Myślę, że dostał szansę i nie będę zdziwiony, jeśli dzisiaj Adam Buksa nie zagra, tylko zagra Karol Świderski obok Roberta Lewandowskiego, bo też była dyskusja, czy Robert powinien grać w takim meczu. Pamiętacie, że... powinien? No mi się wydaje, że powinien, bo dlatego, że ja nie jestem... Że on chce. On chce. On chce, to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, że jak jest Robert na boisku, to się wszyscy reprezentanci czują pewnie i my gramy na miarę, na poziom naszej reprezentacji. Natomiast no nie chciałbym widzieć takiej historii, jak graliśmy z tą Andorą u siebie tutaj w Warszawie, gdzie skończyło się na szczęście na koniec 3-0. Ale jak długo się męczyliśmy, wszyscy pamiętamy i zaczęło się od tego, że to jednak no Robert jest na boisku i to Robert reguluje grę tej drużyny, Robert dodaje odwagi tej drużynie. No tak, Darek, ale weźmy pod uwagę też to, że te głosy, które są przeciwne grze Roberta Lewandowskiego w takim meczu jak ten San Marino, są też słuszne, no bo w środę jest bardzo ważny mecz, najważniejszy mecz, prawdopodobnie jeden z najważniejszych w tych eliminacjach, no i tam Robert będzie bardzo potrzebny. Tym bardziej pamiętajmy, co stało się z Robertem Lewandowskim w meczu z Andorą. Tak, pamiętamy to wszyscy i też się boimy, ale Robert jest z kolei potworem takim zachłannym na rekordy. On by chciał bić rekordy, chciałby strzelać kolejne bramki, no to nie ukrywajmy, no jest okazja teraz tych bramek trochę nastrzelać takim słabouszom jak ja, jak San Marino. No i Robert chce grać w takim meczu, nawet w takim meczu. To jest problem, jaki miał na przykład mieli trenerzy z Messim nawet w Barcelonie, kiedy chcieli go trochę dać mu odpocząć, a on się nie dawał zdejmować z boiska. No, to jest, no jeszcze są prawa telewizyjne. No trochę tak jest, że piłkarze ci wielcy chcą bić rekordy, chcą przejść do historii. Robert ma 70 bramek w reprezentacji Polski strzelonych do Cristiano Ronaldo. Brakuje mu jeszcze 41. Pewnie to chyba jest nieosiągalne, ale w przypadku Roberta bym powiedział raczej, że u niego to niemożliwe nie istnieje. Zapytaliśmy Bobo Kaczmarka o to, jak ocenić pracę Paulo Souzy. Czy ty widzisz tutaj, oczywiście on się znajdował w różnych sytuacjach i przeważnie nie miał dyspozycji wszystkich piłkarzy, których by chciał. Natomiast czy widzisz taką koncepcję i kierunek, który obrał Portugalczyk? Ja muszę powiedzieć, że jestem kadencją Paulo Sousy rozczarowany, a nawet, może to mocne słowo, czuję się trochę oszukany, bo mam taką historię, cały czas słyszę taką narrację, że jakbyśmy gdzieś zmierzali, gdzieś tam daleko w kosmos, gdzie dolecimy do odległych planet, a tymczasem nie możemy trafić do najbliższego warzywniaka. No trochę to jest taka historia, że słyszę, że zmienimy mentalność polskiego piłkarza, że będziemy grali ładnie dla oka, no tymczasem nie ma zwycięstw, tak jakby te mecze, nie było tych zwycięstw, jakby te mecze eliminacyjne do Euro, a do Mistrzostw Świata, potem samo Euro, były tylko jakimś środkiem do celu, a przecież myśmy musieli się na to Euro zakwalifikować. A Jerzy Brzęczek nie... został zwolniony, no dlatego, że miał być piękny styl, prawda? Bo wyniki były. Zakwalifikował się nie Sousa, tylko Brzęczek i myśmy tak przegrali te Mistrzostwa Europy. Nie widzę jakiejś wielkiej refleksji, bo nawet się zdziwiłem takiej wypowiedzi Sousy na ostatniej konferencji prasowej po Euro, kiedy on mówi: a co by pan zrobił inaczej? Został zapytany. Mówi: nie, ja bym zrobił wszystko dokładnie tak samo. No to trochę się załamałem taką wypowiedzią. Jak zobaczyłem, że znowu Bereszyński wychodzi w trójce tych stoperów, a nie jednak na wahadle, taki klasyczny wahadłowy w polskiej reprezentacji. On co prawda szybko doznał kontuzji i zszedł w tym meczu ostatnim z Albanią. Ale tak sobie pomyślałem, że Sousa nie wyciąga jakichś daleko idących wniosków. Ja nie widzę jakiejś zmiany jakościowej właśnie takiej. No wyobraźcie sobie, że polski trener, jakikolwiek polski trener przez pół roku wygrałby tylko z Andorą, przegrał z Kretesem Mistrzostwa Europy i nadal mówił, że on gdzieś daleko zmierza. No to byłby jak Jagna w Chłopach Reymonta, wywieziony na furmance gnoju. No, a polski trener w tym czasie nie miałby żadnych szans, nic by nie powiedział. Natomiast my dalej pozwalamy pracować w Sousie. Myślę, że też ta zmiana w PZPN-ie, że Bońka zastępował Kulesza, nie było komu wziąć odpowiedzialności na siebie, nie było nikogo gotowego. Wszyscy mówią: dobra, niech on już to kończy. Trochę mnie to martwi, bo dla mnie mundial to jest taka sól futbolu, kwintesencja futbolu. Ja bym chciał, żebyś Polska pojechała na ten mundial. Boję się, że akurat Sousa to nie jest ten człowiek, który jest na właściwym miejscu. Darku, ale z drugiej strony rozmawiamy po meczu wygranym 4-1 z Albanią. To jest całkiem przyzwoity rywal, to po pierwsze, a po drugie może to jest tak, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Trochę tak, ale dzisiaj czytam taką wypowiedź Paulo Sousy, którą udzielił dziennikarzowi Daily Mail, bo wiadomo, że już się wszyscy nakręcamy przed tym meczem z Anglią Środowym i on mówi: no problem jest taki, że w reprezentacji Polski to jest Robert Lewandowski i potem długo nic, wszyscy inni piłkarze są na dużo gorszym poziomie. To jest taka trochę wiedza, którą ma Jasiu w trzeciej klasie. To ja bym chciał, żeby Sousa nie szukał rozwiązań, tylko żeby je znajdował, żeby pokazywał, że ma jakąś koncepcję i coś o tej reprezentacji wie. Mnie się wydaje, że mecz z Węgrami, mecz z Anglią na Wembley, myśmy tam stracili punkty i także przegraliśmy Euro, dlatego że Sousa miał słabe rozpoznanie co do możliwości poszczególnych piłkarzy, że się mylił. No, zajęło mu pół roku to, żeby dojść do wniosku, że jednak Sebastian Szymański to jest całkiem niezły piłkarz i może by się przydał, na przykład grając tam jako ofensywny pomocnik za albo takiego Tomek Kędziora, prawda? Tak, no i gdzieś musiał się z tym przespać, przemyśleć, przeprosić, tak? Dzisiaj znajdujemy się w takiej sytuacji, że pewnie dzisiaj zagra Bartosz Sliż z Legii. Ja byłem byłem zdziwiony tym, że Sousa, mając możliwość powołania większej liczby zawodników do kadry, on z tego zrezygnował. Nie wziął, pamiętacie, odpadł Milik, ale tam można było wziąć chyba jeszcze ze 3 czy 4 zawodników, bo ze względu na COVID UEFA dopuściła, żeby tych zawodników było więcej. Tak sobie myślałem, a co by szkodziło, żeby tam pojechał Szymański? Co by szkodziło, żeby pojechał nawet Karbownik, który nie gra w klubie? Co by szkodziło, żeby pojechał Śliż, żeby pojechał Walukiewicz? Tacy piłkarze, którzy i tak będą stanowili za kilka lat o tej reprezentacji. Już Sousy nie będzie, a oni będą grali. Żebyś nawet tylko po to, żeby potrenowali z Lewandowskim, żeby potrenowali ze Szczęsnym, żeby zobaczyli taki wielki, profesjonalny futbol, no bo od kogo ten Śliż ma się nauczyć? No tam by się od tego Lewandowskiego coś by podejrzał, nawet to w jakiej kolejności Robert je posiłki, bo wiem, że i to robi furorę wśród reprezentantów, bo Robert zaczyna od deseru. Od owoców. Od deseru. Tak. No to są takie śmieszne sprawy, ale generalnie ci chłopcy patrzą na wszystko, co robi Robert i są nim zafascynowani. To jest dla nich ciekawe, więc tak myślę sobie, że... Przypominam sobie naszą Adam rozmowę sprzed wielu lat z Karolem Linettym, gdy został największym objawieniem polskiej piłki. Tak, ekstraklasy. Pamiętasz, co mówił? Że on przede wszystkim zwraca uwagę na to, jak jada Robert Lewandowski. No, tak nam powiedział. Darku, a wracając do wątku obecnej reprezentacji Polski, Karol Linett jest zresztą fajna zmiana. Zastanawiamy się nad Anglią, prawda? Bo to już środa. Jak się wydaje, z wicemistrzami Europy. Tak naprawdę chyba wszystko się zaczyna i kończy na tym, kto zagra i czy piłkarze to udźwigną. No bo teraz to już wszystko w ich nogach. Mnie się wydaje, że tutaj i tak mamy problem, bo założywszy, że my i tak, nawet jakbyśmy ten mecz wygrali, zakładamy, że wygrali, to i tak mamy straty 2 punktów do Anglików po tym wygranym meczu, jakby nam dobrze poszło. I nie bardzo widzę kogoś, kto by... Węgrzy, no, którzy zajmowali drugie miejsce dopiero co, dostali łupnia u siebie 0-4. Albania też mi nie wygląda na taką drużynę. Czyli kto miałby te punkty zabrać? Myśmy chyba już te szanse takie na awans pierwszego miejsca to jednak stracili. Raczej musimy pilnować drugiego miejsca i potem szukać szansy w barażach, a to będzie bardzo trudne, no bo dostaniemy rywala naprawdę z takiej wysokiej półki. Bo to są dwustopniowe baraże. Tak, tak. No i tutaj mamy problem, moim zdaniem problem jest też taki, że rzeczywiście ta kołdra jest krótka, ale też Sousa nie przejrzał całej tej kadry. Moim zdaniem jest taki zawodnik Sebastian Walukiewicz, on gra. Ja jestem nim zafascynowany, patrzę, że, słyszymy, że w drugim teraz zagrał w młodzieżówce. Obejrzałem ten mecz młodzieżówki, no patrzę, no facet wygląda jak starszy brat przy maluchach, bo jest taki napakowany, kawał byka, dobrze wprowadza piłkę. Dlaczego go nie ma w pierwszej reprezentacji? Trochę tego nie rozumiem i wydaje mi się, że dzisiaj narzekanie na to, że tam iluś zawodników wypadło, no rzeczywiście Sousa nie ma szczęścia, to trzeba przyznać. Ale jedną rzecz mogę oddać Sousie, uważam, że teraz trochę za duży był ten pojazd po tym meczu z wygranym 4-1, no bo jednak jak się z Albanią wygrywa 4-1, to trzeba oddać trenerowi i tej drużynie, że wygrała. Byliśmy dużo, dużo słabsi, ale jednak ta drużyna wygrała, więc oddajmy Sousie też to, co cesarskie cesarzowi. Darku, na zakończenie pytanie takie trochę plotkarskie. Jak myślisz, ile prawdy jest z tym, że Stanisław Czesław jest blisko reprezentacji Polski? No podobno jest to absolutna nieprawda i Cezary Kulesza, prezes PZP, zadał kłam. Mówił o tym, że to jest absolutnie nieprawda i że tak na pewno nie jest. Ja myślę, że zmiana nastąpi nie teraz, tylko zmiana nastąpi pewnie późnej jesieni, kiedy się też wyklaruje kilka spraw, między innymi kwestia naszego awansu. Pewnie jednym z kandydatów, bo ma silną grupę lobbującą, za nim jest Czesław Michniewicz. Myślę, że to jest taki kandydat dyżurny na dzisiaj, aczkolwiek nie jestem zwolennikiem tego trenera. Czekamy w takim razie na rozwiązania związane z reprezentacją, z selekcjonerem, no i na ten mecz środowy, no bo mecz z Anglią to zawsze ekscytuje i no, ekscytuje wszystkich. Będzie fajne spotkanie na PGE Narodowym. Dziękujemy bardzo. Dariusz Tudzimek, felietonista Wirtualnej Polski, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia i czekamy. Let's Lidze żużlowej 27-21 prowadzi Motor Lublin ze Stalą Gorzów. To jest oczywiście pierwszy z półfinałów. Dzisiaj wieczorem Unia Leszno pojedzie z Betardem Spartą Wrocław. 19:15. Żużel zamieniamy na siatkówkę. Trwają Mistrzostwa Europy. Trwa pierwsza faza Mistrzostw Europy. W Krakowie mecze Polaków ogląda i na naszej antenie relacjonuje te spotkania Kuba Niziński. Halo Kuba. Witam serdecznie. Jak tam u ciebie, jak się miewasz? Niesie cię ta atmosfera dwóch pierwszych wygranych spotkaniach innych kibiców reprezentacji Polski? No może nie aż tak bardzo, bo ten mecz z Portugalią nie był najlepszym spotkaniem. No i wczoraj taką ochotę mieliśmy naprawdę na dobrą siatkówkę, wreszcie na pokazanie przez biało-czerwonych tego, na co ich stać, zwłaszcza biorąc w perspektywie to, co wydarzyło się w Tokio. To była taka niewiadoma przed tym meczem z Serbami. No i wtedy faktycznie podczas tej rywalizacji były momenty gorsze, słabsze, ale też przede wszystkim postawiliśmy kropkę nad i, czyli z mistrzami Europy wygraliśmy przed własną publicznością 3-2, choć wczoraj naprawdę momentami było bardzo dramatycznie. Pierwszą partię wygraliśmy do 21, w drugiej przegraliśmy do 23, ale tam był taki moment, jak Serbowie prowadzili 22-21, sporna kwestia, challenge wzięty przez Vitala Heinena i wtedy punkty, mam wrażenie, że troszkę niesprawiedliwe, przekazane Serbom. 23 punkt, no i później Serbowie wygrali te partie. Kolejny set przegrany przez Polaków do 20, później zwycięstwo do 20, no i ten set tiebreakowy, gdzie Polacy wygrali 16-14, no i ta oszałamiająca krakowska publiczność, nie tylko krakowska, bo tam kibice z całej Polski oczywiście są podczas tych meczów w Tauron Arenie Kraków, ale 15 tysięcy ludzi od czasów pandemii, po raz pierwszy ta hala wypełniła się w komplecie i to było zdecydowanie czuć, co zresztą podkreślali siatkarze i Vital Heinen po spotkaniu. Bartosz Kurek, który wczoraj kończył większość polskich akcji, bo do niego były zagrywane te piłki, z których trzeba było kończyć akcję, po spotkaniu mówił, że gdyby nie ta publiczność, to ma wrażenie, że tej wygranej by nie było. Nie graliśmy od początku do końca na równym poziomie. Zdarzył nam się przestój w drugim secie, ale potrafiliśmy szybko znaleźć problem i je rozwiązać. W tym się cechuje doświadczona i dobra drużyna. Mam nadzieję, że będziemy grali jeszcze lepszą siatkówkę do końca tego turnieju. To jest coś zupełnie innego. Nie ma w ogóle żadnego porównania do tego, co się działo w Tokio. Myślę, że dzisiaj to w dużej mierze naprawdę dzięki kibicom. Potrafiliśmy szybko zareagować na te problemy w drugim secie, bo wiedzieliśmy, że po prostu nie możemy zawieść. No to Bartosz Kurek. Dzisiaj gramy z Grecją, oczywiście poprzeczka zawieszona zdecydowanie niżej niż wczoraj, bo wczoraj to Serbowie mistrzowie Europy, a dzisiaj drużyna, która nie wygrała tutaj jeszcze spotkania, a więc pewnie kibice myślą o tym, że będzie szybko, łatwo i przyjemnie. Polacy mówią, że spokojnie trzeba to spotkanie wygrać, żeby myśleć o tym, żeby zająć pierwsze miejsce w fazie grupowej tej rywalizacji, bo później ewentualnie biało-czerwoni trafią na nieco łatwiejszego rywala. Dziękujemy bardzo. Kuba Niziński prosto z Krakowa. Będziemy się dzisiaj słyszeć, Kuba, między innymi w serwisie po 21, w serwisie sportowym będziesz wówczas relacjonował to, co dzieje się oczywiście w Krakowie. Dzięki, do usłyszenia, a my zostajemy przy siatkówce. No i wrócimy na chwilę do Mistrzostw Europy Pani. Nasze panie skończyły ten turniej na ćwierćfinale i poruszymy również wątek naszych młodych siatkarzy, którzy zostali mistrzami świata do lat 19. O tym wszystkim opowie Rafał Bała. Na razie wszyscy w Polskim Związku Piłki Siatkowej skupiają się na męskich Mistrzostwach Europy i kampanii przed wyborami prezesa zaplanowanymi na końcówkę września. Ale w tle przewija się temat zmiany trenerów obu seniorskich reprezentacji. Vital Heinen nie spełnił obietnicy i nie zdobył z Polakami olimpijskiego medalu. Do tego właśnie kończy mu się kontrakt. Również zespół Jacka Nawrockiego na rok przed Mistrzostwami Świata organizowanymi w naszym kraju nie zachwycił w Mistrzostwach Europy, które odbywały się w Bułgarii, Rumunii, Chorwacji i Serbii. Selekcjoner co prawda ma kontrakt ważny jeszcze rok, ale w umowie widnieje zapis, że nie może łączyć pracy w kadrze z prowadzeniem drużyn klubowych. Tymczasem lada dzień oficjalnie ma zostać ogłoszone, że zostaje nowym szkoleniowcem Chemika Police. Sprawa wydaje się więc oczywista, choć sam zainteresowany nie ukrywa, że marzy mu się kontynuowanie pracy z reprezentacją. Oczywiście, że bardzo bym chciał. Ja nie mówię, że nie. To jest dla mnie zaszczyt, to jest dla mnie praca, która mnie spotkała, czyli ta praca z reprezentacją jest czymś najwspanialszym, co może się trafić trenerowi. Trzeba trochę czasu i spokoju i na to spojrzeć z zupełnie innej perspektywy. Ale z tej innej perspektywy musiałby spojrzeć też nowy zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej, a nie zapowiada się, by specjalnie dla Jacka Nawrockiego zmieniono przepisy. Dwukrotna mistrzyni Europy, swego czasu jedna z najlepszych przyjmujących świata, Dorota Świniewicz, żałuje tego, co ostatnio stało się z polską drużyną. Zrobiliśmy krok wstecz. Wypracowaliśmy sobie 2 lata temu, gdybyśmy utrzymali również w tym sezonie, to w przyszłym roku moglibyśmy cieszyć się z fajnej gry naszej reprezentacji. Pewna formuła, która była na początku, gdzieś się wypaliła. Jacek Nawrocki jest to chyba pierwszy trener w historii tej żeńskiej reprezentacyjnej siatkówki, który został obdarzonym bardzo dużym kredytem zaufania. Przypomnijmy, że 2 lata temu siatkarki kadry oficjalnie wyraziły zaniepokojenie tym, jak wygląda współpraca na linii trener-zespół. Konflikt załagodzono, ale na pewno nie rozwiązano. Jego pokłosiem jest przecież nieobecność w kadrze w tym i poprzednim sezonie najlepszej rozgrywającej Ligi Mistrzyń Joanny Wołosz. Z nią gra biało-czerwonych wyglądałaby inaczej, a szanse na sukces w Mistrzostwach Europy byłyby znacznie większe. Porażka z Bułgarią, słaba gra z Ukrainą na pewno chluby nie przynoszą. W każdym razie nie zespołowi z takimi tradycjami, ale od złotych medali Mistrzostw Europy polskich siatkarek mija już 18 i 16 lat, a od ostatniego brązowego 12. To szmat czasu. Oznacza, że jakieś pokolenie, mówiąc brutalnie, zostało zmarnowane. Z takimi zawodniczkami w ofensywie jak Magdalena Stysiak, Malwina Smarzek czy wchodząca do składu 17-letnia Martyna Czerniańska gra na światowym poziomie wydaje się na wyciągnięcie ręki. Ale najpierw ktoś musi tę rękę do żeńskiej reprezentacji Polski wyciągnąć. Bo mimo wielkich sukcesów sprzed kilkunastu lat nasze panie wciąż pozostają w cieniu mężczyzn. W Italii, Serbii czy Turcji jest zupełnie inaczej. Co najmniej porówno. Jeśli nie, jak w przypadku Turczynek, z większym naciskiem na żeński zespół. Nic dziwnego, że to właśnie te drużyny stanęły na podium tegorocznych Mistrzostw Europy. A propos potencjału męskiej kadry, w Polsce od lat rosną nowe, zdolne zastępy siatkarzy. Kilku mistrzów świata juniorów ma już przecież na koncie wiele występów z sukcesami w seniorskiej kadrze. A ci, którzy kilka dni temu w Teheranie zdobyli złoto Mistrzostw Świata do lat 18, na pewno też mają takie marzenia. W finale zespół prowadzony przez byłego znakomitego zawodnika Michała Bąkiewicza pokonał Bułgarię 3-0, a w całym turnieju stracił tylko jednego seta. Takie nazwiska jak Kamil Szymendera, Jakub Majchrzak czy Piotr Śliwka należy bezwzględnie zapamiętać. A przede wszystkim Tytus Nowik, który został MVP turnieju w Teheranie i tak na gorąco tuż po finale mówił o tym sukcesie. Od początku, kiedy zaczynaliśmy grać w siatkówkę, każdy marzył, żeby pojechać na Mistrzostwa Świata i wygrać Mistrzostwa Świata. Niektórzy myślę, że teraz jeszcze nie dowiedzamy, ale tak jest. Udało nam się. Zagraliśmy mega drużynowo, zagraliśmy super wszystkie spotkania i myślę, że mamy co świętować i z czego się cieszyć. Cieszy się całe środowisko siatkarskie. Teraz jednak najważniejsze zadanie – nie zgubić tych utalentowanych młodych ludzi. Dla trzeciej strony medalu – Rafał Bała. Show. nazwisko nie jest jeszcze znane, ale w najbliższych dniach i tygodniach na pewno zrobi się o nim głośno. Anna Tabor dziś wyleciała do Nepalu. Cel wyprawy? Zdobyć i zjechać na nartach z mierzącego 8163 metry Manaslu. Ze skialpinistką rozmawiał Dariusz Urbanowicz. Polskie narciarki podbijają świat. W narciarstwie alpejskim doskonale radzi sobie Maryna Gąsienica-Daniel. Poza trasami świetnie spisuje się Zuzanna Witych. Do tego grona dołącza Anna Tybor. Znamy się bardzo dobrze i z Maryną, i z Zuzą. Cieszę się, że jednak też ta kobieca część narciarska. Gdzieś tutaj się wbijemy do góry. Jestem dumna z nas. Męska część środowiska również tryska dumą, a Manaslu z tego ośmiotysięcznika zjechał już między innymi doskonały polski narciarz wysokogórski Andrzej Bargiel. Powspominajmy. 17.30. Ale się zmęczyłem, wyszedłem 10 w nocy i cały czas szedłem. Pogoda się psuje. Nie wiem, co to będzie. Trzeba się zawijać. Chyba się udało wyjść szybciej. O. Skąd i jaki pomysł ma Ania Tabor na zjazd z tego himalajskiego ośmiotysięcznika? Ten pomysł urodził się już tak naprawdę dawno, bo ja ten skialpinizm trenuję praktycznie od dziecka. Więc gdzieś tam zawsze w mojej głowie było zdobywanie szczytów i zjeżdżanie z nich na nartach. Także tak powiedzmy zaczęłam od Tat, później Alpy i teraz czas na Himalaje. Nie było jeszcze żadnej Polki z nartami w Himalajach, także mam nadzieję, że będę pierwsza. No ja myślę, że to też głównie to, że ja ten skialpinizm uprawiam praktycznie przez całe życie i ja na nartach w roku spędzam praktycznie 8 miesięcy. Oprócz całej zimy i później jeszcze na lodowcach, także naprawdę ten skialpinizm jest w całym moim życiu i to jest taka moja wielka pasja i nie wyobrażam sobie życia bez tego. Także gdzieś tam chciałam to połączyć, tak, czyli te góry wysokie z tym moim ukochanym sportem i tak to właśnie wyszło. W górach obowiązuje szereg zasad, głównie dotyczących bezpieczeństwa. A jaką wizję akcji szczytowej ma pochodząca z Zakopanego pani architekt? Myślę, że będzie jak najszybciej, jak najlżej na szczyt i później zjazd, więc to jest jakby taki plan. Patrzyłam oczywiście na tą górę, bo nigdy tam nie byłam, więc takiej dokładnej linii zjazdu nie mam jeszcze oczywiście, ale myślę, że to też na miejscu dużo pokaże podczas tam aklimatyzacji, jak będziemy poznawać tą trasę, myślę, że to dużo da. Jakby wtedy się ta linia jakby dokładnie już narysuje. No miejmy też nadzieję na pogodę, ponieważ no jak jest mgła i wszystko, to jest ciężko jakby tą linię później zrobić, więc no to się wszystko po prostu okaże na miejscu. Mam taką bardzo kameralną wyprawę, jesteśmy tylko 4 osoby. Ja plus dwóch moich kolegów Włochów, przewodników, którzy będą pomagali mi w tej akcji już tam na szczycie i w ogóle aklimatyzacji i jeden fotograf z Polski. No myślę, że troszeczkę cięższy, ponieważ jednak jest tam mniej tego tlenu i powiedzmy, że to co tutaj się nie przydarza, czyli to, że musimy się zatrzymać podczas zjazdu, no bo jednak no nie ma takiej dużej wysokości tam, jednak później po kilku skrętach no trzeba się zatrzymać. Pierwszy raz, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. No na pewno będzie troszeczkę wolniej niż tutaj, niż bieganie tutaj po Tatrach czy po Alpach, ale myślę, że powoli do celu będzie dobrze. Oczywiście sama nie wiem, jak mój organizm będzie się zachował na tej wysokości. Tutaj trenowałam w Alpach, wybiegam na Mont Blanc. Tu jestem przygotowana, a co będzie tam w górach wyższych, no myślę, że to jest jakby głównym jakby clue tej wyprawy, no to oczywiście jest aklimatyzacja, czyli dobrze się zaklimatyzować. Oczywiście dojdziemy, podejrzewam tam do wysokości ponad 7 tysięcy. No i później będziemy już próbować wyżej. Jak to będzie, jak mój organizm się będzie zachował, to też dla mnie jest zagadka. I też jakby jeszcze tego do końca nie wiem, ale do tych 7 tysięcy dobrze się czułam i teraz mam nadzieję, że też nie będzie źle. To debiut Anny Tabor w górach najwyższych. Planowana gotowość wynikająca z pełnej aklimatyzacji ma nastąpić pod koniec września. Trzymamy kciuki. Wysokie góry kończą pierwszą część trzeciej strony medalu. Zapraszamy na drugą tuż po 18. Zapraszamy do reklamy. Marian? Obecny!